İkincisi çok evlilik. Yani poligami. Evet. Efendim. Allah'ınızın aşkına mübarek Nisa suresinin girişi neden bahseder? Konusu nedir bu ayetin? Ayetin başını okumamak büyük korkunç hata yani. Okur musunuz? Başını okumayıp dibini aynen. okumayıp hatta bir önceki ayeti. Tabii daha devam eden ayetlerde. Ve 6. ayete kadar. Ya. Sayfanın dibine kadar. Ondan ha. sonra karşı tarafta da 10. ayette yetimlerle. Yetama. Tabii. Yetama devam ediyor. Ellezine yekulun emvalel yetama zulmen. Konu olduğu aynen gibi yetimlerle alakalı. Savaş şartlarıyla alakalı. Onlar üzerinden verilen aziz. Bir mesaj bakın ne halde. Aynen hali. Öyle. Savaş şartlarında inmiştir bu ayet. Ve savaş şartlarında verilen bir ruhsat hatta bir insanlık dersidir. Ortada kalmış kadın ve kızlar var ve bunlara bakacak insan yok. Sahip çıkın, ortada bırakmayın. Bir toplumsal yaraya dönüştürmeyin diyen bir ayet. Ne yani şehveti kafasına vurmuş erkeklerin elinde oyuncak oldu. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Peki Allah Resulü'nün çok evliliğini nereye koyalım? Efendim? 25 şimdi, yaşındayken 40 yaşında bir hanımla ve bir dul, yetimleri olan. İki evlilik geçirmiş. Evet. Çocukları olan bir iki hanım. Evlilik geçirmiş. Çocukları var. Evliliğinden 3 tane, iki evliliğinden 3 çocuğu var. 40 yaşında bir hanım. Şehvetine düşkün bırak. Şehvetine düşkünü. Birazcık şöyle kendini ciddiye alan genç bir erkek. Üstelik Mekke'nin yiğidi. Mekke'nin el emini. El üstünde tutuluyor. Göz bebeği. Abdülmuttalib'in de göz bebeği. Varisi. Gider de. Üç çocuklu, iki kocadan arta kalmış 40 yaşında bir dulu 25 yaşındayken alır mı? Hadi aldı. 25 sene bununla tek evli olarak yaşar. Sonra öldükten sonra da bir süre bekar durur mu? Aynen. Yani 25 iki. Sene. Dikkat buyurun. Dikkat buyurun. 25 sene. Evet. 9. yılda vefat etti Hazreti Hatice. Dolayısıyla ne oldu şimdi? Ne oldu? Ve buyurduğunuz gibi o ev vefat ettikten sonra da hiç kimseyle evlenmeksizin hicret edinceye kadar da bekar olarak durur mu? Üstelik ev ağır. Ev büyük bir ev. Çünkü cemaati var Allah Resulü'nün. Etrafında insanlar var. Kur'an talebeleri var. Anlatabiliyor muyum? Fatıma babasının anası oluyor işte o dönemde. Efendim. İşte böyle. Ondan sonra ne oluyor? Görüyoruz. Hadi sırasıyla bakalım. Ayşe şurada dursun. Bir tane o burada dursun. Sevde. Sevde kim? Dul. Peki evet. kocası ne olmuş? Savaşta ölmüş. Peki çocuklu bir dul. Orada hepsi teker teker evet. var. Hepsi teker Hepsinin teker. Hepsinin teker teker hayat hikayesi var burada. Ne oldu? Uzatmayalım. Zaman yetmeyecek. Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe dışında evlendiği tüm kadınlar dul. Bazısı iki kocadan arta kalmış. Bazısının 5 çocuğu var. Ümmü Seleme gibi. Şimdi bu şehvet evliliği mi, şefkat evliliği mi? Soruyorum. Soruyorum. Şehvet evliliği böyle mi olur? Şefkat evliliği mi? Bunların, bu evliliklerin tamamı bir, ya Allah Resulü'nün şefkatinden dolayı, yani o kadın öyle bir fedakarlık yapmış ki, öyle bir fedakarlık yapmış ki Ümmü Habibe gibi, Ebu Süfyan'ın kızı gibi. Anlatabiliyor muyum? Kocası da, kendisi de Habeşistan'a hicret etmişler. Kocası orada irtidat etmiş. Kendisini yalnız başına bırakmış. İmanı uğruna Ebu Süfyan gibi bir adamın kızı olacaksın. Bir elin yağda, bir elin balda. Ama imanın uğruna böylesine bir acının altına gömüleceksin. İşte Allah Resulü onu ödüllendirdi. Böyle ödüllendirdikleri vardı. Bu bir. İkincisi, Safiye gibi, Cüveyriye gibi. Bakın Allah Resulü ömrü boyunca cariye kullanmadı. Altını çiziyorum. Kimse iftira etmesin. Kimse. Bunların ikisi de savaş esiridir. Onlarla evlendi, hürriyetlerine kavuştu. Aynen işte. Öyle. Mehir bedelleri olarak hürriyetlerini kendilerine verdi ve bir hür eş olarak aldı onları. İkisi de savaş esiridir. Lütfen kimse çarpıtmasın. Mariye hediye idi. Mariye verildiğinde bir cariye olarak verildi. Fakat iki rivayet vardır Mariye yolda. Dıhyetül Kelbi'nin başında olduğu hediye ekibiyle birlikte gelirken Dıhyetül Kelbi'nin önünde Mariye'nin iman ettiği, Müslüman olduğu ve ondan sonra bir de Ümmül Veletliği var. Anne olduğu, Allah Resulüne çocuk verdiği. Dolayısıyla Allah Resulü cariye istifraş etmemiştir. Anlatabiliyor muyum? Burada ısrar ediyorum. Zaten mübarek Kur'an'da da Hayat Kitabı Kur'an'da da notunu ısrarla 5-10 yerde düştüm bunu. Onun için bu böyle. Bu da böyle istismar. Hocam şöyle gelelim bir şey bayağı... derse. Biri bir şöyle bir şey derse. Peygamberimiz bu evliliklerini bu madem bu insanlara sahip çıkma anlamında yaptı. Hani şefkatine dair. Yani derse ki adam niye nikahladı da başka türlü onları bakmadı? Yani bu şefkat illa evlenerek mi tecelli eder diye. Benim aklıma şöyle bir ayet geliyor. Bunu bana birkaç yerde sordu da böyle cevap verdim. Bilmiyorum isabetli mi. Bu ümmetin manevi annesi olmak diye büyük özlemi vardı. Eyvallah. Peygamberimizin yanındaki kadınlar. Çünkü peygamberimiz babasıydı. Evet. Yani ve ezvacuhu ümmehatuhum diye büyük bir müjde var burada. Bir büyük onur var. Bu onura talip olmak niye küçümsenir ki yani? Niye kınanır ki? Niye kınanır ki yani? Ondan öte bu insanların hadi maddi ihtiyaçlarını gördü. Diğer ihtiyaçları nasıl görülecekti? Evet. Anlatabiliyor muyum? Onlar da öyle paketin içine alınıp veriliyor mu? Affedersiniz. Onun için bir de orasını dikkate alalım. Bir de toplumsal durumu dikkate alalım. O günün toplumunu dikkate alalım. Bu insanlara öyle Allah... bakılanlarla ilgili hiç iyi şeyler söylenmezdi. Aynen öyle. Evet. Aynen. O gün dul olmak, ölü olmaktan. Bugün de. Bugün de öyle. Bugün de. Dullara sormak evet, lazım evet, onu değil de, mi? Bugün de. Efendim. Hayatın pek çok değerinden erkek, mahrum bırakılıyor. Erkekçi toplum hala erkek yapar elinin kiri olur. Kadın kendi elinin teriyle, alnının teriyle yaşar. Bin bir türlü iftiraya maruz kalır. Evet. Tek suçu nedir biliyor musunuz? Dul olmak. Evet aynen öyle. Yazık günah değil mi? Aynen yani öyle. Aynı şey burada miras meselesinde de. Miras meselesinde çok radikal bir not düştüm. Evet. Eyvallah.